Chwilę temu powiedziałem, że 5 lat mniej więcej minęło od ich debiutu w Mikrokosmosie. Nie. Listopad 2008 roku, płyta Homesick Machinery. Wtedy ten czteroutworowy albumik bardzo nam się spodobał i chyba wszystkie utwory pojawiły się w audycji. Zresztą płyta ciągle jeszcze dostępna na ich stronie bandcampowej za dowolnie wybraną kwotę. Polecam, proszę zajrzeć, 2008 rok. A nowy album In Mazes, chyba tak należałoby przeczytać nazwę tego albumu. Znowu za dowolnie wybraną kwotę, ale już z datą 2015. Całe 10-utworowy album do znalezienia na ich stronie bandcampowej. To u nas jeszcze jeden fragment z tej płyty. Temple, you and I come clean. Kopenhagi. Wola, ten utwór, Wola, pisany przez V, tak jak państwo słyszą, Wola. Ten utwór nosił tytuł Feed the Creatures, a chwilę wcześniej Starburn. To wszystko z albumu In Mazes. 9 minut po godzinie 5. Pan Artur napisał, to nie była dobra pora na Wandergraph Generator. Ja z roboty będę wychodził za chwilę, a na dworze ciemno i strach. To proszę posłuchaj teraz. I will remember how beautiful it was to grow and suffer for you. I smell the poison I swallowed to seize my. I think the fate's obsession that made me slave. Your scent seals my every breath. The end of the night, leave me in the light of your mouth. Could you really love another man? After man, immaculate destruction, make we men just for one day. Immaculate destruction, teach me how to crawl and crave and crave. My love won't fade, my love won't fade forever and always inside me. Możliwe, że ten utwór nie był aż tak straszny, jak zapowiadałem, ale to dlatego, że nazwa Spiritual Front natychmiast kojarzy się z skórą, nie wiem, Page'ami i tym podobnymi okolicznościami przyrody. I tak też jest, jest tego więcej, po prostu takiego nastroju. W tym tygodniu płyta dla Tomka na antenie Trójki wybrzmiewała. No to ja z zupełnie nowej, z 2015 roku płyty, też jedno nagranie dla niego mam. Lucifer, don't pull your hand back.

shepherds of Arcadia, and you're home across the sea. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, oh, look away, look away. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, oh, look away, look away. Nie odgrażałem się na początku roku, że będziemy spotykać się z tym niezwykłym głosem Siverta. Odgrażałem się, no i teraz przy każdej możliwej okazji ten Siwert się będzie pojawiał. Nie, żartuję, oczywiście nie, ale jakoś mi się przypomniał ten utwór i pomyślałem, że w tym miejscu akurat będzie dla niego dobre miejsce. Tak, dobre miejsce w tym miejscu. Tak, 20-35 minut do godziny 6 jeszcze. Tyle nasz dyżur tutaj na antenie Trójki potrwa, a potem już będzie nowy dzień, bo dzisiaj jeszcze mamy cały czas piątkową noc. Tak przynajmniej mi się wydaje. Wspomniałem na samym początku dzisiejszego naszego spotkania o Dave'ie Matthewsie, który przyjedzie wreszcie do Polski na koncert. I tam było jedno nagranie, All Along the Watchtower, z repertuaru Dylana oczywiście, ale z koncertu z Central Parku, i pomyślałem, skoro przyniosłem już ten koncert, to przyniosę to najważniejsze z niego i zaprezentuję Państwu nagranie. No to najważniejsze nagranie. Powinienem skończyć mówić, po prostu. Proszę posłuchać. To see you when the women know where War was never known. The people worked together and they lifted many stones. We're carried down to the flatlands and lay died a long way. They built up with their bare hands what we still can build today. And I know she's living there. She loves me to this day. Came dancing across the water. dancing across the water. Warren Haynes. Tak, tam na gitarze Warren Haynes. Teraz, kiedy Dave Matthews przyjedzie ze swoim zespołem, Warrena Haynesa nie będzie, ale Warrena już nieraz gościliśmy w naszym kraju i jeszcze, myślę, spotkamy. Ale Dave'a Matthewsa nie było nigdy. Więc ten Gdańsk? Tak, Gdańsk. 28 października w Ergo Arenie w Gdańsku. Wiadomość z tych najważniejszych koncertowych tego roku. Zaraz obok Roberta Planta, to oczywiście. Zostało nam 23 minuty, trochę więcej niż 23 minuty do godziny 6. Jeszcze jakaś nowa płyta może by się przydała. Spróbujmy. Duke Garwood. Jeszcze go nigdy nie było w Mikrokosmosie, to myślę, że czas najwyższy. Take one look. Yeah, I take one look. And I smell sweet trouble. Sweet trouble. I see it flooding over you. Well, maybe I could move slow enough. I would change time, but I doubt it. Hard-head woman, cook my bone dry. Disco lights. Disco lights. Well, they cut my eyes blind. Cut my eyes blind. They cut my eyes blind. Long stride killer on the way home. Red burning afterglow. We'll take a corner and cross my path. Well, we leave each other dead, or we pass by clean. We pass by clean. Or we pass by clean. We pass by clean. Laneganowo trochę zabrzmiało. Duke Garwood ostatnio z Markiem Laneganem był w Mikrokosmosie, kiedy pojawił się album Black Pudding. To na moment zabrzmiała ta gitara w Mikrokosmosie, ale teraz się przyjrzę dokładniej temu panu. Nowa płyta 9 lutego się pojawi. Kiedy się tylko pojawi, to przyniosę i będziemy się wspólnie przyglądać. Obiecuję. A teraz zaproszenie na koncert. Ona będzie między 26 a 28 czerwca w Białymstoku na niewielkim, bardzo kameralnym, ale prześlicznym festiwalu, na Halfway Festiwalu wystąpi Sharon Van Etten. To wiadomość sprzed 9 mniej więcej godzin. Już wiadomo, wcześniej było wiadomo, że będzie William Fitzsimmons, Maggie Bjorklund i Moddy przede wszystkim, ale ta lista się rozrośnie i czekamy i trzymamy kciuki za Białystok. A teraz z nadchodzącej płyty Toro i Moi. trochę początkujący, bo rok urodzenia 86, ale już wokół jego pseudonimu artystycznego sporo fanów, to Roy Moi, więc mam nadzieję, że Państwo się cieszą tam po drugiej stronie, że będzie nowa płyta, taka już chyba wakacyjna trochę. A teraz zespół, który niedługo skończy 30 lat. Nowy album, za moment, Gang of Four. Legenda postpunku Gang of Four i razem z nimi Alison Mossart na nowej płycie, na nowym singlu. Utwór nosi tytuł Broken Talk, a płyta What Happens Next. To co dalej? No cóż, zwijamy namiot i słyszymy się za tydzień po prostu w Mikrokosmosie z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. Grzegorz Zembrowski, dziękuję. Party's over now, so draw the curtains down. Your secret's safe to keep. Unzip your velvet gown and let your hair hang loose. Kick off your satin shoes. Throw back the eiderdown. Farewell to Friday's clown. Circus is leaving town. Oh, Ruby, roll your stockings down. Circus is leaving town. Oh, Ruby, dry your eyes. Fix up something to eat. Still water, still run deep. The dogs are barking now. Get back out on the street. Is leaving town. Oh, Ruby, roll your stockings down. Circus is leaving town. So, Ruby, dry your eyes. The party's over now. Stop howling at the moon. You need a different beat. You need a different tune. Remember that old song we had when we were young. Life was an empty page. The world would write upon. Do you recall the meadow grass? We sit and watch the hours pass. You were such a good girl then, no room.